جامع المؤمنین نبی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال باب دواء الجرح بغراض غسل وغسل المرأة عن ابیها دما وجهه وحمل الماء في الثلث. یہ ترجمہ تین اجزاء پر مشتمل ہے، ایک ہی حدیث میں تین کہ دلیل موجود تھی اس لیے بخاری نے تین کر دیا. پہلی چیز ہے اگر وہاں لگ جائے میدان نہیں ہے تو چٹائی لے جا کر اس کے راس اس زخم کا علاج کر سکتے ہیں، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زخم کے ساتھ گنگے کو حکم کیا گیا تھا. نمبر دو، وہ وسل مرحت نبی حدم امر ہی عورت میدان جنگ میں اپنے باپ کے چہرے کو سے خون خود ہو سکتے ہیں. امام بخاری کے بارے میں بڑی دیکھی عورت کے باپ کا منہ دھونے کا کہیں عمومی تذکرہ نہیں کیا، جنگ میں کیا، خون دھونے کا ذکر کیا، اور ظاہر ایسے حالات میں کسی بات کے کسی خیال کے آنے کا خطرہ نہیں ہوتا. امام بخاری جو ہے امید کرنے کہ اپنے محارم سے بھی بہرحال احتیاط کرنا چاہیے. چلیے تیسری چیز، ہم المار اگر ڈھال میں پانی لا سکتے ہیں، یعنی بچے ڈھال کے پانی لگنے سے خراب ہو جانے کا خطرہ پانی لایا جائے تو کوئی غلط سی بات نہیں. فرماتے ہیں جنگ کے اندر تنازع اختلاف مکروہ ہے، اور جو اپنے امام کی نافرمانی کرتا ہے وہ سزا پاتا ہے. مانکرہ کہتا مصنف نے اشارہ فرمایا کہ اختلاف فی العمل مکروہ ہے، اور یوں اظہار رائے میں اختلاف کی گنجائش اس کی کوئی قرار نہیں ہے. پہلے تو رائے میں اختلاف ہو جاتا ہے، لیکن اس کے بعد جب عمل شروع ہو جائے تو وہاں اختلاف کا کوئی موقع نہیں رہتا. وقال الله تبارك وتعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريح الدنيا عن الحرب. وبه قال حدثنا يحيى قال حدثنا وفي انس شعبه عن سعيد بن ابي برده عن ابيه ان جدي ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا وابا موسى الى اليمن فقال يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا ولا تنفرا وتتاوعا ولا تختلفا. وبه قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا ابو اسحاق قال سمعت البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه يحدث قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم على الرجال في امر احد وكان 50 رجلا پیدل چلی. وقال خمسین رجلا عبد الله بن جبیر فقال ان رأيتم من تخطفون الطير فلا تبرحوا مكانكم هذا حتى ارسل اليكم وان رأيتم من هزمنا القوم واوطاناهم فلا تبرحوا حتى ارسل اليكم فهزمهم قال فان والله رأيت النساء يشتدن قد بدت خلا سيلهن وسوقهن رافعات ثيابهن فقال اصحاب عبد الله بن جبير الغنيمه اي قوم الغنيمه زهر اصحابكم فما تنتظرون. فقال عبد الله بن جبير ان نسيت ما قال لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا والله لناتين الناس فلنصيبن من الغنيمه فلما اتهم صلبت وجوههم فاقبلوا منازلنا فذاك اذ يدرهم الرسول في اخرى فلم يبقى مع النبي سبعين ناسيرا وسبعين قتيلا. فقال ابو سفيان ففي القوم محمد ثلاث مرات فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يجيب ثم قال في القوم ابن ابي قحافه ثلاث مرات ثم قال في القوم ابن الخطاب ثلاث مرات ثم رجع الى اصحابه فقال اما هؤلاء فقد قتلوا. جب انہوں نے کہا کہ القوم محمد سے حضور نے جنگی تدبیر کی وجہ سے جواب دینے کا دیا تھا، اس لیے کہ داخل کفار کو بلبہ ہو رہا تھا اور یہ معلوم ہونے پر کہ آپ زندہ ہیں کوئی بھی وہ اقدام کر سکتے تھے، لیکن جب اس نے تینوں کا نام لے کر پوچھا کوئی جواب نہ آیا، تمہارے خوشی کے کہنے لگا ہاؤ قد قتل بس حضرت عمر بے قابو ہو گئے. فقال کثرت واللہ یا عدو اللہ ان الذی عدت لا احیاء کلہم جس کا تم نے نام لیا ہے سب زندہ. وقد بقی لک ما یسوع کا اب تو باقی کھل گئی تھی، کال یوم بے یوم میں حد مجھ سے گالوں گی. آج کا دن یوم بدر کا بدلا ہے اور لڑائی تو ہوئی دور کی حیثیت. تم ستجدون فی القوم مسلح لنا مبیان رسومی تسومی سم آخر تجد اوڑ حبل فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کی دن کی باقی بھول گئی تو آپ نے فرمایا اس کا جواب دو. یہ شرک کے اعلان کا اعلان شرک کی بلندی کا اعلان کر رہا ہے. قال یا رسول اللہ ما نقول هل قل الله على اجل قال ان لنا العزى ولا عزى لكم. کہنے لگا ہمارے پاس عزا ہے تمہارے پاس عزا نہیں. یہ صحیح ہے جیسے کوئی کہے ہمارے پاس کتیا ہے تمہارے پاس کتیا نہیں. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فرمایا کیوں نہیں جواب دیتے. قال یا رسول اللہ ما نقول قال قل الله مولانا مولانا ہمارے ناصر تمہارا کوئی ناصر. اس وقت کسی قسم میں شاعر نہ آیا ہو لیکن چند ہی سال بعد سب حقیقت بن کر سامنے آ گیا. اللہ مولانا مولانا جتنے کو کفار کے سر مقبول مغلوب ہو گئے کسی کو سر اٹھانے کی گنجائش نہیں. وفي الإسناد إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب إذا فزع بالليل. اگر رات میں کوئی خوف و خطر کی بات پیش آ جائے تو غفلت کی جائے اس کے بارے میں تحقیق کرنا چاہیے یا خود کرے یا کسی آدمی کو دیکھتے کرا. ایسا نہ ہو کہ کوئی خاص خطرے کی بات ہو اور غفلت مزید خطرے کے پھیل جانے کا اندیشہ کا سبب بن جائے. چلیے ابھی یہ قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن ثابت عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم احسن الناس واجود الناس واشجع الناس. قال وقد فزع بالمدينة ليلة سمع صوتا فقال فتلقاهم النبي صلى الله عليه وسلم على فرس الذي طرح تغوريه وهو متقلد سيفه فقال لم تراه لم تراه ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدته بحرا يعني الفرس. وفي الاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب من راى العدو فنادى باعلى صوته يا صباح حتى يسمع الناس. يعني دشمن کو دیکھ کر یا صباح کا اعلان کیا جائے تو یہ دعوت جاہلیہ نہیں ہے جو منی ہے بلکہ استعانت علل کے بعد ہے. وبه قال حدثنا المكي بن ابراهيم قال اخبرنا يزيد بن ابي عبيد بن سلمة انه اخبره قال کمینوں کی ہلاکت کا دن ہو زاد عمار اس کا مفرد راضی ہے راضی و شخص نوم اور کمین بن کو مناقب کس طرح سے کیا. چلیے مستنقذ امیروں قبل یشربو فاقبلت بیاسو کما فلقی علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فقلت یا رسول اللہ ان القوم اتاشو و انی اعجلتو من یشربو سلطیہو پہنچ چکے ہیں چیزیں آپ کو ملی. چلیے ابھی سارے لامے ممنی رکھے ہیں حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قال خدا وان ابن لاکوئی. اگر میدان کارزار میں کوئی خدا وان ابن فلانی کہہ دے تو مجھے افتخار میں نہیں انہوں داخل نہیں بلکہ بعض حال اس کا متقاضی ہوتا ہے مخالف پر اس کی وجہ سے اثر پڑتا ہے. ہاں افتخار کے طور پر کہے جیسے اہل جاہلیت کہتے تھے تو یہ ضرور ممنون ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے النبی لا طبیب المحترم اسی خاص نصیحت کے تحت کہا تھا کہ اس سے دشمنوں پر مرغوبیت تاریخ ہوگی کیونکہ ابن المحترم کی شہادت سیاحت مشہور تھی اور قاعدہ الولد سر ابھی. اور دوسری بات یہ ہے کہ عبد المطلب نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بچپن میں خواب بیان کیا تھا جس کا لوگوں میں تذکرہ تھا. اور تیسری ایک وجہ بعض علماء نے لکھی ہے کہ سیف المزید یزن نے عبد المطلب سے یہ کہا تھا کہ تمہارا یہ پوتا ایسا ہوگا. عبد المطلب نے اس کا لوگوں میں چرچا کر دیا تھا اور قاعدہ ہے کہ بچپن میں کسی کے متعلق کوئی خوش آئند خواب دیکھا جاتا ہے یا کوئی خوشخبری سنی جاتی ہے کہ دلوں پر اس کا اثر ہوتا ہے. بڑے ہونے کے بعد جب معلوم ہو جائے کہ وہی انسان ہے جس کے متعلق بچپن میں خواب دیکھا گیا یا خوشخبری سنی گئی تو لوگوں پر اثر ہوتا ہے لوگ مرعوب ہو جاتے ہیں. یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عبد المطلب کہا ابن عبداللہ نہیں کہا کیونکہ آپ کے والد کا بچپن انتقال ہو گیا آپ کے دادا ہی نے آپ کی تربیت کی تھی اور آپ ابن عبد المطلب کے نام سے معروف تھے. چلیے وہ قال سلام تو خدا وانا تلا کو وہ بھی قال تسنا عبید اللہ نے اسماعیل نبی صاحب قال قال رجل من برا فقال يا ابو عمر ذا اول ليت يا ابو خلين قال برا وانا اسمع اما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي ولي يوم الدين قال ابو سفيان بن خالد عاقد بين ان قبل في سلام غشي والمشركون نظر فجعل يقول انا النبي لا كذب ابن عبد المطلب قال قال رجل من الناس يا ميت نشد منه وبلسنا بالامر المؤمنين حضور سے بڑھ کر کوئی اس دن بہادر نہیں دیکھا گیا. اگر دشمن قلعہ بند تھا اور کسی کے فیصلے پر راضی ہو گیا تو ایسی صورت میں اس فیصلہ کرنے والے کو کیا حکم دینا چاہیے؟ حدیث سے معلوم ہوا کہ ان کے قتل سبھی کا حکم دیا جائے گا. بس یہی مالک کی اشافیہ انابلا کا مسلک ہے اور یہ اظہار حنفیہ کا مسلک ہے. اور اگر اس حاکم نے من کا حکم لگا دیا تو امام شافی کے یہاں لازم ہے. لیکن قاضی ویال حنبلی وغیرہ لیکن انابلا کے خلاف قاضی ویالہ تو کہتے ہیں اس کا حکم لازم ہے. ابو الخطاب یہ سب لگانا چاہیے اس میں مسلمانوں کا فائدہ. اور اگر اس نے یہ حکم لگایا کہ ان کو غلام بنا لیا جائے تو اس کی بھی گنجائش ہے. اس لیے کہ امام کو قیدیوں کے بارے میں قتل فدامن میں استرقاق کا حکم ہے. یہ جو تبشا کیا اور حنابلا کے مسلم پر ہے. حنفیہ کے ہم ان کو فدا جائے گی مالک کیا من جائے گی. ان هؤلاء نزلوا على حكم قال ان يحكم ان تقتل المقاتله وان تستجر ذريته قال حكمت فيهم بحكم الملك لقد حكمت فيهم بحكم الملك. یہ حدیث کتاب المغازی میں آ رہی ہے. اس کے متعلق مزید تفصیل آ رہی ہے. المختصر یہ ہے کہ الملک بکثر اللام اس سے اللہ تعالی مراد ہیں. جو یہاں حکم ہے وہ اس طرح کے غدار قوم کے متعلق تورات دیواری تورات کتاب تسمیہ اسحاق نمبر 20 میں آیت عاشرہ میں اسی طرح وارد ہوا ہے. علامہ شبیر رحمانی کہتے ہیں انہوں نے جو حکم لگایا تھا وہ تورات کے مطابق تھا. یہ حضور کی مراد ہمارے نزدیک کی صحیح نہیں. صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی تھے براہ راست اللہ سے لے کر بات کو نہیں کرتے. قتل نصیر پیری کو ختم کرنا حسن. اس لیے تو سعید بن جبیر کہتے ہیں اسارا کو ختم نہیں کیا جائے گا بلکہ امام کو اختیار ہے من کرے یا جو ہے فدیہ لے کر کے چھوڑ دے. جو مول علماء فرماتے ہیں پیری کو ختم کرنا جائے گا. وہ قتل صبرے قتل صبر کسی کو پکڑ کر کے قتل کرنا ہے. قتل صبر جائز ہے بشرطے. اور یہ جو حدیث میں قتل صبر کی معنی وارد ہے اس سے مراد تیر مار کر قتل کرنا. تلوار سے اگر قتل کیا جائے تو جائز. جیسے اخبار میں نمایاں کو پکڑ کر قتل کر دیا گیا. قالت

رام اسی حدیث میں آئے گا کہ صاحب مغازی یہ قریب رام کھا رہا آپ کتنے نظر استقانی سے کی سو کی انداز میں جو باقی غیر کی انداز آپ کا یہ جمع الفاظ حدیث کے مطابق نہیں دیکھو حدیث پاک کے الفاظ میں قریبم میں تھے رج کل رام یہاں دو سو کے دو سو کو رام تیر انداز کے اصل بات یہ کہ اختلاف شعیب اور ان کے غیر میں ہوا شعیب تو میں عطے کر کے اور مانر اور ابراہیم ساتھ میں اہ کرتے ہیں اور اسلام اولاد ذکر میں ہوا معتزلہ تو کرامات اولیاء کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں اگر ہم اولیاء کے لیے کرامات تسلیم کر لیں تو انبیاء اور اولیاء نے تو یہی کیا رکھے گا لیکن اہل سنت علماء اولیاء کے لیے کرامت کا اس بات کرتے ہیں اس لیے کہ اس سلسلے میں اتنے واقعات ہیں جن کا مجموعہ حد تواد ان کے پہنچ جاتا ہے اس کے انکار سے گنجائش ہوگی باقی نہیں رہتی ہے اس کے بعد پھر آگے اختلاف ہے کہ انبیاء علیہ السلام سے جو کرامات ظاہر ہوتی ہیں اس کی نوعیت کیا ہے اس میں اختلاف ہے ابو اسحاق اس کرامی کہتے ہیں بس ان کی کرامت کا مطلب یہ ہے دعا قبول ہو جاتی ہے کہیں ایسی جگہ جہاں پانی نہ ہو ان کی برکت سے پانی مل جاتا ہے ابو القاسم خشیری رحمت اللہ علیہ سے منقول ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جو معجزات کیے جاتے ہیں اس نو کی کرامت پر ظہور تو ہو نہیں سکتا جیسے قلب آرام ہو جائے باقی ہو سکتا علامہ تاج الدین سبکی رحمت اللہ علیہ نے اسی کو صحیح قرار دیا اور ایک قول یہ ہے جو چیز انبیاء کے حق میں موجودہ بن سکتی ہے وہی ہوگی، جو حق میں کرامت بن سکتی ہے. علامہ ابن سبکی کہتے ہیں اس کو اعلیٰ وزیر عموم تسلیم کیا جا سکتا ہے، میں جب تسلیم کرنے کے کرامات موجودات میں فرق یہ کیا باقی رہے گا، لیکن جب تسلیم کرے تو فرق یہ باقی رہے گا کہ نبی مستقل ہوتا اور ولی مستقل نہیں ہوتا، تابع ہوتا ہے. نبی سے جو بات ظاہر ہوتی ہے وہ استقلالی، اور ولی سے جو بات ظاہر ہوتی ہے وہ غیر استقلالی اور اتباع کی برکت سے حاصل ہوتی ہے. وكانت تقول إن ملائك من الله رزقه خبابا فلما خرج من الحرم ليقتلوه في الحل قال لهم خبابا ذروني أركع ركعتين فتركوه فركع ركعتين ثم قال لولا أن تظن ما بي جزاهم لطولتها اللهم أعطي مددا. وقال ولست البالغين مختل مسلما على أي شق كان بالله مصرعي وذلك في ذات الإله وإن يشاء يبارك على أوصال شرك ممزعي اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے اللہ رضا کے لیے ہو رہا ہے، اللہ کیا ہے جو کٹے ہوئے عضو کے دونوں میں برکت ڈال دیتے ہیں. ذلہ صاحبان یعنی کتنی ساری آ گئی جیسے کوئی صاحبان فہمت جو مل رسول نہیں اس ڈبر نے حفاظت کر دی مشرقین کے فاسد سے ان کے جسم کی انہوں نے گرو علامت قوم ہوا. وفي إسناد إلى أمير المؤمنين أبي حميد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب في قاتل الأسير. في قاتل الأسير مسلم بيلي فتولانا علامہ ابن بطال نے لکھتا ہے کہ اگر مسلمان کسی کافر کی قید میں آ جائے تو اس کا چھڑانا واجب ہے. کہ جمہور علماء علم ثلاثہ اور ابو یوسف و محمد کو فرماتے ہر طرح سے چھڑانا جائے، قیدی کے دے کر چھڑا سکتے ہیں، مال دے کر کے چھڑا سکتے ہیں، بلکہ امام احمد سے ایک روایت نقل کی جاتی ہے اما بالمال فلا عارف ہے، لیکن ان کا مشہور مسلک جو ان کی کتابوں میں وہ ذکر کیا گیا. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قیدی کے کر کے قیدی نہیں چھڑایا جائے گا، ورنہ یہ پھر ہمارے مقابل میں مخالف بن کر کے آ جائے گا. اور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دوسری روایت جواز کی ہے، اور صاحب نایا وغیرہ کہتی ہیں کہ یہی اظہر الروایتین ہے، اور وجہ یہ ہے کہ مسلمان تکڑی اولا ہے اس سے کافر کو ختم کر دیا جائے. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن منصور عن ابي بايد عن ابي موسى رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خب العاني ايام الاخيرة واطعم الجاري وخذ المريض. عاني كو سلاو عاني من خير جرير. وبه قال حدثنا احمد بن عيسى قال حدثنا زهير قال حدثنا مطرق ان عاملا حدثه عن ابي جحيفة قال قلت لعلي هل عندكم شيء من الوحي الا ما في كتابنا؟ قال لا، والذي خلق الحبة اخبر ان سمكا. الذي خلق الحبة جس نے دانا کو پھاڑ کر سبزا اگائے اور بارہ ان نسامہ اور روح کو پیدا کیا. ما اعلمه الا فهم يعطيه الله رجلا رجلا في القران وما في هذه الصحيفه قلت وما في هذه الصحيفه قال العاقل وفي قاتل الاسير وان لا يقتل مسلم بكافر. وفي الاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب ابتداء المشركين. مشرقین سے فدیہ لے کر چھوڑ دینے کا بیان، اگر مشرق پر دینے آ جائیں تو ان کے متعلقین میں ثلاثہ کا مضمون یہ ہے کہ ان کو ان کے بدلے میں قیدی لے کر بھی چھوڑ سکتی ہیں اور مال لے کر چھوڑ سکتی ہیں. امام ابو یوسف امام محمد کہتے ہیں قیدی لے کر چھوڑ سکتے ہیں مال لے کر نہیں. امام ابو حنیفہ کہتے ہیں میں قیدی لے کر چھوڑ سکتی ہوں میں مال لے کر. یہی امام ابو حنیفہ کا معروف مسلک ہے، لیکن سیر قدیم یہ ہے کہ ضرورت کے وقت میں مال لے کر چھوڑ سکتے ہیں. تو امام ابو حنیفہ سے جو پہلی روایت نقل کی جاتی ہے اس کو مقبول کیا جائے گا عدم حاجت کو، اور دوسری روایت کو حاجت کو فلا تعارض. اور اسی طرح قیدی کے بدلے میں بھی قیدی کو چھوڑا جا سکتا ہے. مسلمان قیدی ہوں ان کو کے بدلے میں کافر قیدی کو چھوڑ سکتی ہیں. یعنی وبه قال حدثنا اسماعيل بن ابي اويس قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم بن عقبة عن موسى بن عقبة عن ابن شهاب قال حدثني انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان رجالا من الانصار استاذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. امام البخاري رضي الله عنه كما سمعت دونوں مسلوں میں جمہور کے ساتھ مسلمان پہلی ہر طرح چھڑایا جا سکتا ہے، مال کے بدلے یا جان کے. اس قرآنی اپنے عموم کی وجہ سے شامل ہے. اسی طرح مشرق قیدی کو ہر طرح چھوڑا جا سکتا ہے، مال لے کر بھی، سب روایات کے بعد میں. اور اسی طرح سے قیدی لے کر بھی چھوڑا جا سکتا ہے، اس کی وغیرہ میں تصریح ہے سلمان کے حدیث میں. جو صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک قیدی والی کو لے کر مسلمان قیدی گرنج مکہ سے چھڑایا سکتے ہیں. ان رجالا من الانصار استاذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله اذا فلنطلب لابن اختنا باق في دعوه. ابن اختنا مجازا تهديا اسمي ابو المطلب بن والده قبيل بنو عدي بن نجار خاتم. فقال لا تدعون منه درهما. وقال اسمي فرمایا تھا کوئی آدمی جس نے بے چکا ہونے کی وجہ سے وقال ابراهيم حدثنا عن عزيز بن سعيد عن انس رضي الله تعالى عنه قال اوتي النبي صلى الله عليه وسلم بمال من البحرين فجاءه ما قال فقال يا رسول الله فاعطني بيني باديت نفسي وباديت عاقلا فقال قل فاعطاه في ثوبه. وبه قال حدثنا محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر بن زهري عن محمد بن جبير عن ابيه وقال في اسارى بدر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرا في المغرب بالتور. وابن سعد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب الحرب اذا دخل دار الاسلام بغير امان. اگر کوئی ہندی دار الاسلام میں بلا امان داخل ہو جائے تو امام بخاری کی حدیث پر کر دیا جائے گا. روایت اللہ کی تصریح ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو یہ حربی ہے فرماتے ہیں. امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایسے حربی کی حیثیت اسیر حربی کی ہے، اور اسیر حربی امام کو جو اختیار انشاء قتل و انشاء اس طرف کا و انشاء ابتدا انشاء قتل فدیا یہاں پر بھی یہی اختیار ہوگا. امام شافعی امام احمد حنفیہ کہتے ہیں اور وہ کہتا ہے میں اپنے ملک سے قاصد بن کر آیا ہوں تو اس کی بات قبول کر دی کیونکہ اپنا شرط بھی کہتی یہ شرط لگاتے ہیں جو بادشاہ کرنے کی کوشش کرے. اور اگر کہتا ہے میں امن لے کر آیا ہوں ان کی اپنا کہتی اس کی بات مقبول. پھر ابو حنیفہ ابو یوسف کہتی وہ خیر ہے. امام محمد کہتے ہیں جس کو مل گیا اس کو میری فکر ہے. امام احمد ابن حنبل کی دونوں روایت ہیں اس کے علاوہ اس مسئلے میں اور بھی تفصیلات ہوں. سے کم کی کتاب نہیں ہے. چلیے سمجھتی کہ امام بخاری نے اس بات میں ذکر کی ہے سلمہ والی. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے تو اس پر ترجمہ منعقد کیا ادب نہیں آ دخل ادارت کی سزا امامی یقین امام ابو داؤد رحمت اللہ علیہ اس کو ہر ادبی ہندوستان پر محمول کر رہے ہیں. اصل بات یہ کہ رخ اس کا آخر مسلمانوں کے ساتھ قانون شریف ہو جانا تو ایسا تھا گویا وہ حربی مستعمی اور چپکے نکل کر بھاگ لینا یہ علامت ہے کہ حربی غیر مستعمی تھا. امام داؤد اللہ علیہ اول امر پر نظر کی اور امام بخاری رضی اللہ عنہ حقیقت حال اور ثانی امر پر نظر فرمائی. چلیے جاسو سے ہر بھی تو بھی اجماع پتہ کر دیا جائے اور جاسو سے زمین کے بارے میں امام مالک امام ابو یوسف قتل کے قائل تھے اور جمہور علماء یہ فرماتے ہیں کہ جاسوس نہیں جاسوسی کی وجہ سے ناقد الحق نہیں ہوگا. پھر امام محمد وغیرہ کہتے ہیں ذمی ہو یا مسلمان اس کو اچھی طرح سے سزا دی جائے مارا پیٹا جائے گا. لیکن میں پہلے بتا چکا ہوں کہ مالکیت یہاں جاسوس مسلم کو قتل کر دیا جائے گا. وہ کہتے ہیں اس کی مثال زندگی کسی ہے اگر خود توبہ کر لے ٹھیک ہے ورنہ قتل کر دیا جائے گا اس کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی. اور امام احمد بن حنبل سے اس سلسلے میں کوئی چیز منسوس نہیں ہے. انابرا قلاج قول یہ کہ اس کو قتل کر دیا جائے گا. ایک قول یہ ہے کہ قتل نہیں کیا جائے گا. یہی شافعیہ کا مسلک ہے اور یہی جیسا کہ میں نے بیان کیا حنفیہ میں سے امام محمد کا مسلک ہے. لیکن غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے ان کے مسلک میں اختلاف ہے. محمد تو کہتے ہیں رنجا و سربن و قبت لیکن امام ابو یوسف کہتے ہیں لیکن یہی حنفیہ کا مسلک ہے. جیسا کہ ابھی میں نے نقل کیا ہے میرا ذہن اور طرف ہے کہ جاسوس زندگی کے بارے میں آپ سے اطلاع فنقله سلامه يعني آثاره وبالإسناد إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعض يقاتل عن أهل الذمة ولا يسترقون. فرماتون اگر اتفاقا بعض أهل الذمة پر حملہ کر کے ان کو پکڑ لے جائیں تو ان کو چھڑانے کے لیے قتال کیا جائے اور جب وہ پکڑ کے آئیں تو ان کو رفیق بنایا جائے گا. یہی ان میں ارباب مسلط ہے. اور علامہ ابن حزم نے اس پر اتفاق کیا ہے اگر وہ اہل حرب سے لانے نہیں تو ان کو رفیق بنایا جائے گا. اور اگر وہ اہل حرب سے لائق ہو گئے انہوں نے عہد توڑ دیا ہے تو اس صورت میں اختلاف ہے. اشد تو کہتے ہیں لا اس طرف کون آپ اتنے نظر نہیں یہ جمہور سے نقل کر دیا. یہ وقت ہے جمہور علماء فرماتے ہیں اگر ان کی طرف سے نقلیات نہیں پایا گیا تو ان کو رفیق نہیں بنایا جائے گا اور اگر نقلیات پایا گیا وہ ذاتر سے نبی بن گئے تو پھر اس صورت میں ان کو رفیق بنایا جائے گا. امام بخاری بھی اسی بات کے قائل اسی لیے کہتے ہیں وہ قاتل و اہل ذمہ کی طرف سے قتال کیا جائے گا. اہل ذمہ وہی لوگوں کے ذمے پر اہل ذمہ پر باقی ہیں جنہوں نے اہل ذمہ کو توڑ دیا وہ ذمہ نہیں. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ترجمے کا جو اطلاق چاہتا ہے کہ وہ شب کے ساتھ ہے لیکن ہم نے جو ابھی تقریب کی ہے اس سے بات معلوم ہو گئی کہ وہ جمہور علماء کے ساتھ ہیں. حاصل یہ کہ اہل ذمہ اگر اہل حرب کے پکڑ لے جانے کے بعد اپنے پر راقب ہے تو ان کی حفاظت کے لیے قتال کیا جائے تو ان کو رقیب نہیں بنایا جائے گا، اور اگر عہد پر راقب نہیں انہوں نے اپنے ذمہ کو توڑ دیا ہے تو اس میں جمہور علماء کی نزدیک تو عام کفار جیسے ہیں، لیکن اشد بھی ان کو رقیب نہیں بنایا جائے گا، بخاری کے اس دلیل کے اطلاق سے بات بخاری ہے، لیکن جب ہم اہل ذمہ کے لب پر نظر کرتے ہیں تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ بخاری کے علماء کے ساتھ ہی اور ان کی نزدیک اہل ذمہ جب تک اپنے ذمہ پر واقعی ان کو رقیق نہیں بنایا جائے گا، اور ظاہر اگر وہ ہاتھ توڑ دیں گے تو ذمہ پر کب باقی سمجھے جائیں گے؟ وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابو هريره قال حسين عن عمرو بن ميمون عن عمر رضي الله تعالى عنه قال: واوصي بذمه الله وذمه رسوله ان يقال هم لاعدهم وان يقاتل من ورائهم ولا يخلف الا قاعدهم. وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بعضنا يستشفى الى اهل الذمه ومعاملتهم. بعضنا يستشفى الى اهل الذمه ومعاملتهم. سلال کے رام حافظ ابن حجر وغیرہ نے لکھا ہے کہ یہ لام کے معنی میں ہے، اور مطلب یہ کہ اہل ذمہ کے لیے امام کے پاس سفارش کی جا سکتی ہے. اس کا جواب ابن عباس کی اس حدیث سے جو باب جوائز وقت میں آگے آ رہی معلوم ہو سکتا ہے، اور میرے کہ ایسا جائے نہیں اس لیے کہ جب ان کے اخراج کا حکم ہے تو ان کے لیے سفارش کا کیا مطلب ہے. اور ایک دوسرا احتمال یہ کہ علاق ظاہر کرو اور مانے ہوں کہ کیا اہل ذمہ کے یہاں مسلمانوں کے مسئلے کی سفارش کی جا سکتی ہے، اس کا جواب یہ کہ ہاں ایسا کرنا جائے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جابر کے والد کے دین کے قصے میں یہودیوں سے سفارش فرمائی تھی، اور بات ہے کہ یہودیوں نے منظور نہیں کیا تھا. اگر قرضی کو اپنے دار پر رکھا جائے تو ایسی صورت میں ایک مسئلہ سمجھ میں آتا ہے، یہ کہ بعض وقت ضرورت پڑ جاتی ہے سلطان اسلام کو کہ وہ مسلمانوں کے مشرقین کے بادشاہ کے یہاں اسی مسئلے میں سفارش کرے. امام بخاری رضی اللہ عنہ نے اس کی طرف اشارہ کر دیا، اور لفظ حل سے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ یہ کوئی قاعدہ عامہ نہیں ہے، اگر مصلحت کسی کو متقاضی ہے پھر اس سفارش کی جائے، اور اگر بغیر اس کے کام چل سکتا ہے تو سفارش کی ضرورت نہیں. وبالإسناد إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: باب جوائز الوفد. جوائز ما هي جائزة في جائزة. یہاں ایک بات اور کہیں، امام بخاری نے یہاں کوئی حدیث نہیں پیش کی. اگر کلمے کی غرض اول ہے پھر تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آئندہ جو حدیث آ رہی ہے وہ اس کے اس بات کے لیے کافی، اور اگر ترجمے کی غرض ثانی تو پھر اس صورت میں کہا جائے گا کہ بخاری بغیر جابر کا قصہ کرنا چاہتے تھے کسی اور حدیث سے کسی اور سمجھ سے، لیکن موقع نہیں مل سکا. واللہ تعالی اعلم. باب جوائز جوائز معنی جائزہ کی جائزہ کے معنی ہے عطیہ، اور مقصد یہ ہے کہ اگر سکرا اور پیلتی آئیں تو ان کو کچھ ہدایا اور ہٹایا بھی دینی چاہیے، جیسا موت ہے ویسا کیا جائے. چلیے. وبه قال حدثنا قبيصة قال حدثنا ابن وهيلة عن سليمان بن عمر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انه قال: يوم الخميس وما يوم الخميس ثم بكى حتى خزب دمعه الحصباء، فقال: اشتد رسول الله صلى الله عليه وسلم واجعه يوم الخميس، فقال: يجوز به كتاب مكتوب. عند شمي دليل ظهور بماري شخص وغيرت وسلم اعطى كتابا في اراده فرمايا كان اس لیے حضرت عباس کے ابن عباس کو بنیاد کھا کر رونا یاد آ گیا، رونا آ گیا چلی فقال حضر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ کتابت کے حامی کو کہیں گے کیا حضور حضیان کر رہے ہیں، حضیان کہتے ہیں مریض کے غیر منظم کلام کو، انبیاء علیہ السلام و سلام اس چیز سے محفوظ ہوتے ہیں، سوال یہ کہ جو محفوظ ہیں یہ کیسے کہہ دیا حضرت، اس کا جواب یہ کہ اس کی خامی انکاری ہے تو ان لوگوں پر اعتراض محسوس ہے جو کتابت کی مخالفت کر دیکھتے ہیں، اور یہ جو بات علماء کہتے ہیں کہ اس کے معنی یہ ہے کہ حضر لازم شدت مرض کو، تو یہاں لازم بول کر ملزم مراد ہے کیا حضور کو بہت سخت تکلیف ہے، یا بعض حضرات یہ جو کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کسی آدمی کو شک پیدا ہو گیا ہو، یہ سب ضعیف اقوال ہیں، ہرگز ایسا نہیں ہے، وہی پہلی بات ثواب ہے. چلیے علامہ ابن حزم کہتے ہیں کہ تمہر نے یہ مشورہ دیا وہ خیر کا مشورہ تھا، خدائے نے دیا تھا، نیت ان کی صحیح تھی، اور یہ کتاب واجب تحریر نہیں تھی، اور کوئی شخص کے لیے کرو نہیں سکتا تھا. چلیے مشرقین کو جزیر عرب سے نکال دو، جب ان کے نکالنے کا حکم ہے تو پھر وہاں کسی آدمی کو متعلق سفارش کیا کی جا سکتی ہے مشرقین کے بارے میں. ان کو جدید عرب میں اس کی کام کا حق کسی کے یہاں بھی نہیں ہے، البتہ داخلہ فی الحرم کا مسئلہ مختلف بہار کے کئی طرح بیان کیا جا چکا، جمہور علماء منع کرتے ہیں، صرف امام ابو حنیفہ اجازت دیتے ہیں، لیکن کبھی کسی نے امام ابو حنیفہ کو مسئلہ قرآن نہیں کیا، اللہ کی طرف سے تقریباً ایسا ہوا کہ ہمیشہ عمل جمہور علماء کے مسئلے پر ہوا. چلیے سالسہ محل